قوانین د پر دنیا او نافذ کولو کار کولو په دنیا کې بزمکا نو الله رب العزت پر صوبه ارض کې پر وړه صوبه کې دا د کائنات د الله د بادشاہت یو صوبه ده پدې کې الله خپل تشریعي بادشاہي ښکارا کوله نو هغه احکامات او مناسب مخلوق پکارو ځکه چې نور مخلوق چې کم بر دي نو هغه بر دي او چې کم کته دي نو هغه کته دي فرشتي چې دي نو هغه بر دي نو بر دي په انسان نه علاوه زناور چې دي یا جمادات نو دا کته دي نو کته دي هغه کته نشي راتلی او دای بره نشید لی دویمه فرشتی اغی چی دی او نور کائنات نو قدرتی طور دا اللہ دا حکم پابندی اغی بلا نشی کولی یا اللہ خیرو کی خدایا بلا بچ سنگ و طویلی دی چه دغه شان به یې نو دغه شان به نور ته ویلی دي چې داسې به یې نو دغه شان دی هغه کې د خلاف طاقت نشته هغه بل نشي کولی فرشتي چې دي لا یعصون الله ما امرهم هغه کې د مخالف طاقت نشته چې څنګه ویلی دي اکه شانتی کوي بل کولی بلا کوله نشی او دا اللہ اغا قانون تشریعی چه ہو نو اغا جسو کملو نکی او سوک او کی نو اغا قانون بخکار کی گی اغا با اغا سوک چلی چه اغا که ام دا کولو طاقتی ام دا نکولو ام دا خکتا پاتی که دو ام دا بارتلو ام دا کتا پاتې کېدو اوم دو بارت لو طاقتی دس سوک بدا اللہ اغا قوانین کارا کئی چه دا اللہ رب العزت چه زمگا که سوک ظلمو کی دا اللہ قانون بخکارا شی چه انصاب دا سی دا اللہ رب العزت تشریح بخکارا شی چه عبادت کو کی دیو پا پارا لار شی چه وی نکی نو کتا با پاتی شی دا اللہ دا قانون کمالات پس کی گی خکار کی گی دا اللہ بادشاہی و خکار کی گی اوز فرشتوں کے دا خلاف طاقت نو دارنگی پنورو دا انسان نا علاوہ جمادات حیوانات اغیی چی سنگ بھی اکشان دی اغیی کی بل طاقت نو دا سی او مخلوق پکارو چی اغیی کی دا دیخکتا عالم چې د اسمکه سره مناسبتي د اسمکه سره چوي مناسبتي خو هغه برنت لشي هغه دومره طاقتي چې هغه غبرني احکامات قبل ول شي او هغه د کمننو عملي کول شي قران ویل ان ارزنا الامانه على السماوات والارض فابینا ایاملنا فاشفقنا منا وعمل آل انسان منگا چکم امانتو دا خلافت او دا تشریح بادشاہی لدی موازنا اللہ وی ما دا غرونو سر اکڑا غرونو منز کوئی من منگ نپیو چه غل چه چا تاسو که چه غلا اکڑا لاز پتی کٹ کوئی من غلام لا نکوم تاسو کې چا قاتلو کې سات بول اور کوي من قاتلونه متونه نکوم هغه احکامات هغه کې چې کمونو د خلاف طاقت نو بس هغه ته چې څنګه ویلو پروت وی پروت شوی کړه نو کړه شوی ګرځنو ګرځا هغه کې د بل څه طاقت نو ناغی اغا احکامات کارا کولے غر سرد استقلال نا او سرد دیر کلکوالی صلابت نا اغا دا نظام تشریحی ناجز اسمان سرد فراخوالی نا او سرد دیر طاقت نا اغوی ما کی دا طاقتو نشتا زمکی اغیوی سره دینا چه خب خورای ما پلنای ما او گرون راکشتا عرص راکشتا خدمت دی انسان کول شما بلتا ستا چه خبادشای خدمت پوکم خلاک خبر دادا چه دغا قانون کار کولی انسان الله پیدا کرو انسان واغا پات قوانین برابر کرل انسان وی سینیوڑا بولا وی انالاها دیل عظیم دو منس کوم اجر برا کئی کمی اونو که چه سرا سرا کئی کوا غلاب انو کوم کمی اوکلا چه سس ازارا کئی کوا آغا احکاماتو کارا کولو طاقت پچا کیو پہ انسان کیو اغی مناسبت زک آغا احکامات کارا کول پا کم جائے کی پزمکا نو داسی و مخلوق پا کارو ازمکی سرین سوی مناسبتی او اغا احکامات دا کم زین راتلل دا برنا نو اغا دا اغی مخلوق کی دا سیو نکتا پا کاروا چه دا بر عالم سرین مناسبتی بر عالم سرین مناسبتی نو اللہ رب العزت انسان پیدا کر نو خمبیره والا اغای چه کمتنو بدن والا ازمکی نجوڑ کو بدن والا زمکی نا جوڑ کو نو دا بدن پا لحاظ زمکی سر مناسباتو پوئی گئی زمکی سر مناسباتو نو دلتا اسی دلشو دا پی خرابا نراتلا آب و هوا پی خرابا نراتلا دلتا اسی دلشو او دا دین فائدہ غستلشو احکامات دا برا نراتلل کم دینا برا نراتلل و دا غیر دا پاره دا برا عالم نا انسان راولی گو پا دکی ورومندو روحی بکی وردن نکو نو خلطا و خمبیره والا دا کتا نا جوڑکلا او طبع پکی دا برا نو کو و انسان دا برا و دا کتا یو معجون مرکب شو دا بهیمیت او دا ملکیت دا سفلیت او دا علویت دا دیو سو شو معجون مرکب شو شیخ سعدی ویلیو آدمی زادہ صرفہ ماجون است از فرشتہ سرشتہ و از حیوان آدمی زادہ صرفہ ماجون است دا انسانم یو عجیب ماجون دے از فرشتہ سرشتہ و از حیوان طبیعتی فطرتی دا پر اختو دے او پکین حیوانم دے سومنے حیوانم دے حیشوان دے اسمکی لا زمینی تعلیم پکارو دا دے انسان طبیعتو دے دا پارئی سجت نو چھے اسمکی نبا دے فائدہ سنگالی فائدہ با او آغا انسانیت لا آغا روچ دا برن راغلو دکی لے انسان پیداو تشریعی لا آبا دے کم جائے نا راتو دا برن بسکی دو راتو آغا تعلیم دا برن راتو دبر نراتو نو چه انسان آغا طرف تا توجو کی آغا طرف تا توجو کی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب وانه لیالو ولا یلالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون لیستخلفنهم فی الارض لا يستخلفنهم في الارض شدغی تعلیم ته توجه وکړه ابرانی تعلیم ته نو هغه کوم دنو ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا فاوها الى عبده ما اوها ولو شئنا لرفعناه بها فاغ تعلیم باندې سشي برلار شي پس مگا کے بادشاہ شی او بیاوا دا داس زیت ترقی او کی چه آغا زیت سوک ترقی کولے روحانی طور بلے داس زیت الار شی چه آغا زیت بیا سوک للے فرشتیم دا آغا زیت تلون عاجز وی چه کل دا دی انسان او دا آغا اسمان تعلیم چه دا کم دا پارده پیدا شو دا کم خلافت لا او دے اغی سر اوزے شو او دا سمک بباد شاوی بلکہ دا سمک بے نو کری کئی دا اوپا بے نو کری کئی دا انور بے نو کری کئی تسخیر تکوینی سرابا تسخیر ایمانی وی دے بدا شوی او کدے پری خون او دا خلافت کاری سکو یا خدای دا دور دا غکو مو خلافت کار دا آغا چه کم قانون دا برن راغلو دیل راغلو کنن نو چه دا کاری کو نو دیو بادشاوی عزتمن بوی سالم کائنات پیسکی چه دا غری تی کٹ کو دا غری تی کٹ کو نو سپ آتی شو آغا روحانیت طرف تی سکو کٹ کو آره تیلر کو خلافت طرف سو شو کٹ شو اس چه کم دنو پاتی شو human animal اوز پا مسلوه کما سلل کل ولو شئنا لرفانا او بیا ولیکنو اخلد الال ارض واتبا هواه فمسلوه کما سلل کل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا وعملوا الصالحات سفليت تولدو شكله اغا خپل محنت پري خودو خپل محنت پري خودو اوز دا انسان انسان پاتي ايكي مبيني خلاف آدما نيست آدم خلاف آدما نیست آدم خلاف آدم چه کم وینی چه ده انسانیتنا خلاف روان دی یعنی ده خلافت پا پوست قائم ندی ده انسانان ندی سندی انسانان ندی و ده دیده انسان با ده اللہ حکمون نافذ کئی داد ده سر ده مناسبتو فا بینا ایه ملناها واشفقنا منها وعملها الانسان وعملها الانسان زكا انسان کی ظلم او دجال استعداد ظالم جائل آغا چاہتا وے لکھی گی چاگا عادلم کے دلشی و عالمم کے دلشی نو دے دکی دوارو دبارتلو کتتلو دوار استعداد پکیو نو کسرف زمین طرف تا او سفلی تعلیم تائے توجہ اکڑا نرددنا ہو اسفل سافلین او کچرتا اسمانی تعلیم واغس او داد ازمک تعلیمی داغی نو کرکو نو دے حاکم شو ازمک ندے فائدہ واخلی خوب و حکم دچا دا اللہ دا مادیات دا دین ندے فائدہ واخلی زکا دیلا اللہ را لے گلو دے ٹکنالوجہ ندے فائدہ سکی واخلی ده اری او شیز نده فایده واخلی خوب تعلیم ده چا ده اللہ رب العزت ده انسان خلافتو حقیقت ده انسان دیل انسان پیداو ده معنی ده من زمو باسا اصل معنی داو چینی جائلون پیلر ده خلیفہ نور کده استعداد نو قرآن اخکارکی پا آغا وقت کی ویسو کو فرشتی فرشتی وی دا کفرشتی وی اغی تا اللہ رب العزت خبر اکڑا چینی جائلن فی الاردی پس مکا کی دا صدق پلو احکاماتو نافذو ان کے پیدا کن صوبہ ارض آبادہم صوبہ ارض آبادہم دا سمکا چیدہ دا پخپل قانون او پخپل بادشاہ لکھے ہو شڑسوی علاقوی لویا شڑسوی علاقوی علاقه وی او یو بادشاہ چې دی سوګو یو بادشاہ چې دی هغه یو خپل وزیر ته وی ويره هغه پلان کې شړ علاقه هغه چې کم دنو آباد ول غواړي چې دا زمونږ د حکومت یو سشي سټیټ او د حکومت یو یې سشي تا به ځال تولېګم او ته بال ته کې دا خدمتو کې او دغه شړه وسکی دغه ځای بابات وسره عزت ورشه رو روزا هلته ورشه تا بادي شروع کا کار څخه شروع کا نو تا سره خو به یو کور تللی ته سوره داسې کار کاوه رو رو چې کمدنو به خلک زیاتی کی کورونه به زیاتی کی نو چې بیا ستا څه ضرورت کېږي زه به لږ لږ څه کوم درلېږم وخت وخت سره به احکامات څه کېږي درځي دک وزیر هلته لړ شي او دې چې کمدنو ووایي چې نه دا زما خپل سټیټ دی دا زما خپل سټیټ دی دې کې زه چې کمدنو د بادشاه اعظم دغه سه تابعدار مابعدار نیم چړای به کېږي که وبېنه کېږي دې باغی دې کنه دې باغی دې دې باغی دې انسان دې لراغله دې الله آدم راولې چې ته شروع واچو رو رو چې تاسو ډېرېږي چې څومره ډېرېږي ضرورتونه راځي نو احکامات پر ورو ورو کېږي درځي چې کله بغاوتونه راځي نو درځي و سوق لړکی ختمي به چې باغیان نه فاهلک نه فاهلک نه فاهلک دا پکې راتل چې بغاوتونه چې کم نه راتل دا د انسان اصل حیثیت وو چې دی به د الله حکومت ځمکه نافذ کوي د اتحادیو خبره هم غلطه ده او دارنګې چې کمدنو کو څوک دا وي چې دا د عجز د وجې نه وو د هغې جواب مونږ وکړو البته اصلا نوع انساني ټوله دا د الله خلیفه شو خو اصلا پکې څوک شو انبیا ځکه هغې ډایرکټ د چانالي دا الله نه او لاندې چې کم دینو بیا نور خلک د چانه زده کول کوي د دې وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل شو یا خلیفت الله اغه ته لا تقول هكذا بل قل خلیفت رسول الله وانا راضی به ما ته د الله خلیفہ موایا ما ته چا وایا د نبی علیہ السلام خلیفہ وایا زبه دې خوشاله دي د دې وجې نه زمنګ چې کم دنو زاد المعاد کې حافظ ابن قیم مسله لیکل دا ويكره ان يكون ان يقول للسلطان خليفه الله بادشاہ ته الله خليفه ویل جائز ده زکه وسنی بادشاہان چې 100% صحیح رواني د چا خليفه ګاندي د نبی عليه السلام د نبی عليه السلام خليفه دي زکه چې دا ذکر د شان نه د نبی عليه السلام نه دی دا خلافت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چر ټول ارث د انسانانو سمئی دا موږ د انسان حقیقت وایو خلافت لا یستخلفنهم کیوا بیا د بادشاہ مستقله مسلو کو خدا صرف او صرف موږ د انسان حقیقت وچ انسان پیدا دی لری پیدا دی لری نو دا حیثیت خود الانسان تا دا ضروری خبره ده یورپی تہذیب اغه د انسان خپل حیثیت یې رہی او د انسان تعریف غلط رہی تعریف غلط رہی چې انسان په دې ځمکا یو خود مختار شی دی چې سود د خوخین واغ دی کی سره د خوخین واغ دی کی نه د پزمکا بادشاہ دی خدا الله تعالی طرف نه الله تعالی طرف نه سروری در دین ما خدمتګری سروری چې دا ما په دین زمون کې د خدمت نوم دی یعنی د الله بادشاہي چې دا هغه د نافذ کول نوم دی چې الله رب العزت بادشاہي نافذ کا انی جاعل فی الارض خلیفہ ملائکو په هغه وخت کې ما وی نو ملائکو هغه چې کم دنو استفسار کو تپوسیو کو چې لکه احکامات زمونږ نه علاوه بل چاته سوال کیږي من خود احکامات کول خدمت کو چې من با وریازی یو سو بل سو خوص وی چه بل چاہتا حوالا کوم احکامات بل چاہتا حوالا کوم نو ولی زمان نا سکمی راغل دے زمان نا سکمی راغل دے نو فرشتو چه کندنو دا خبر اکڑا دا خبر فرشتو اکڑا قالو اتجل فيا ما ينسد فيا نو وی چې کمنو فارشتو اتجل فيا پیدا کای په دې کې آسو چروانه وکي په دې کې پس قدمات وي وبینولا قالو دیوته وي اتجل فيا پیدا کای په دې کې آسو چروانه وکي په دې کې او ویني به تو یې په دې کې یعنی دیتا دا سپتاو لگی دا داوتا سپتاو لگی دا چه انسانانو کی با فسادی او صف کد دماغوی سو کوئی دا خلیفہ نای معلوم کرو سو کوئی دا انسان دا پیدائش نای معلوم کرو بہتر خبر دا دا چه داوتا اللہ ویلی اللہ رب العزت و تویلیو چه من هم من یفسد وَمِنْهُمْ مَنْ يُصْلِحُ زنه و بدهی که آغوی چاگئی با فساد کی او زنه با آغوی چاگئی با چه کمدنو اصلاح کی زنه با وینی تو یهی دائیوتا اللہ رب العزت ویلیو چه اللہ ویلیو بس اشکال پاتی نشو فرشتی عالم الغیب نوی خو اللہ رب العزت و تدا ویلیو چه سوک با چه کمدنو اصلاح کی سوک با فساد کی بیا با چه کمدنو زن خلق داغی نه بدلا اخلی او انصاف با قائمی قالو اتجلو فیا من یوسیدو فیا و دیوائل آئے کردائی پا دیکی آغا سوک چه فساد با کئی پا دیکی وینی با تو یئی وینی با تو یئی اولا نیم انسان خو آدم علیہ الصلات والسلام مدا تجل فی او آدم علیہ السلام فساد کی او آدم علیہ السلام نے تو یہی اصل کی دا خبر ہے آواز دا آدم علیہ الصلات والسلام نو دا خود پورے مخلوق خبر ہوا مخلوق خبر ہوا او دو یوی نو ای خبر ہوا چدا سے مخلوق کوئی بادشاہی وقار کی نو آغای که بداوی چه ما یوبسی دفیا و یسفی قدیما تفسیر عزیزی که شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ ذکر گئی وی هر فساد او هر وینتو یول دا گنام نوی هر فساد او هر وینتو یول دا چه کمدنو سنوی دا گناہ نوی فرشتو دا مطلب ہو چه منگا دا غرونو پستا مولو پا خوراولو مکلفو منگا دا برابر کو اس پا انسان راشی نو خطین با پکیڑا زی نو خرابی بی نو خرقی خراب نکو منگا اس مکا خواب برابر کلا دیور پس شاواللہ ولی نو کنی بی خرابی بی منگا ونی خی برابر کلی دیور پس یارا راوالی اتا بدلو ڈزر ڈزر خرابی بی دارنگی منگا حیوانات او دا کار برابر کو دیور پس چاڑا راوالی جوڑا لالی بی بینی بطوی نو اللہ رب العزت بطوی چه دا دک کزمکی دا قدرتون بغیر دا دی فساد و صف کد دیمان معلومی گی چه انسان دا اغرار روان نکی نو ماربلی با دکم دین روزی چه انسان دا لرگه ونه سیری و دا لرگی دا قدرتونه بستن خکاره کی دا کرسای و دا میزونه و دا تنبیه دا با دا کم زینه جوڑی گی دا رنگه چه انسان دا ساروه علال نیکی نو دا غوخ نعمت با دا کم زینه چه دا غوخ دا اخری خود دا با دا کم زینه پا دی خرابولو او پا دی وینه تو یولو با معلومی گی او دوی مداوه چه منگا اوائل چه نو انسانی کی بداوی نو اللہ و تا اوائل رستو جواب رازی آتا جالو فیا او دا فرشتو دا اعتراض کو تورنو ویلی استکشاف کو توری ویلیو چه فرشتی چه کندنو دا معلومی چه دیکی با حکمت سوی دا حکمت دا معلومولو دا پاری ویلیو د اعتراض د پاره نو ویلی یعنی چې دا رواني وکي جګړې وکي نو دا سروان کارو او جنگ جګړو والا کې دی پیدا کولو کې بس حکمت نو دا چې موږ هر څه سم یوهانی باندې نه کوو نو خو نه یو ونحن نسبح بحمدك دا د خپل صفات په تور نه وي چې ګینې نو خپل تعریف کی خدا د اظهار خدمت دپاره وي ونحن نسبح بحمدك دا د اظهار خدمت چې موږ خو لګیا یو دا هغه څنګه ځان پاک ساتو چې ته په ناراضه کیږي ستا د احکاماتو دا هغې تقدس او عظمت ښکاره کوو نو موږ خو چې کمدنو هر تلوسه زموږ نه څه ګناه غلطي نه کیږي نو ولې زموږ نه څه کمی شوی دی چې بل نوکر پیدا کړی. شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل ویلکا یو مولاوی افسر وی مالک داغه یو نوکر وی ډیر تابیداری بالکل سهار وختي ناشتوم تیار کړی بیا چې کمنو ورپسې ماشومان سکول ته بوتلی ځان سره واپس کې سبزی د بازار نسکی راوړي بیا چې سندل تراشي سبزی په خکه کې ماشومان لار ست تیار کی بیا ډایرکټ چې کمنو پټی تلاړ شي واخص کی راړي ور سره د غرنه یو پن خشا کوم سکی راوړي دا کارونه کې ټول کارونه بس پر ریپټ کې کوي لګیاوي دا مولا چې دی دې چې کمنو ورته وای یاره د ځان په شان دی او بل تابعدار وګوره یو بل نوکر ګورم یو بل نوکر ګورم چې یو بل نوکر چې کمنو هغه ونی و ما دې وته وای ولي چې زمنګ نه څه کمې شوې دي څه کمې کوتای شوې دي زه هتل وسه چې کوشش کوم چې پټی ته ځان ورسوم او ځان دې کمنو سکول ته ورسوم مدرسې ته ورسوم او زه کوشش کوم ولې څه کمې شوې دي کوتای شوې دي بل بجی تنخالی بیا با غلوم جامع برابر آئی نو دا دی غلام پا دی دویم غلام سے اعتراض نشتے خودے دی کمدنو خپل تابداری سکی خکارا کئی دا کشان تی دی پرشتو پہ انسان سے اعتراض نو خپل تابداری خکارا کئی چوولی زمان نصر خدمت کی کمی شوی دی منخو نحنو نصب بی حبی حمدک و نقدسو لک فی الحالم تابدار را روانو مخیم ځان پاک ساتو چې زمونږ نه غلطی ملتی ونشی چې کم احکاماتی اغا مکمل کارشی فاللہ رب العزت و تبی انی اعلم ما لا تعلم اعلم ما لا تعلم وانانو نصابیو بے حمدک او منگا پاکی بیانو سردستا انستا وانو قدسو لک او ځان پاک ساتو استاد پارا وانو قدس لکا او ځان پاک ساتو استاد پارا استاد پارا ځان پاک ساتو وانو قدس لک او ځان پاک ساتو استاد پارا قالانو اللہ ورطو ویل انی آلو مالا تعلمون زبویگم آپ آغبانی تتاس بین پویگئی یو دکا و جوا چتاس بلکل ځان پاک ساتی او غلطی در نکی گی نا نو تاسو کی میناشتا خصوزو نشتا تاسو کی میناشتا دے خصوز در کی نشتا نزدا سے او مخلوق پیدا کوم چاہ سے کم دنو ما پسے اتڑ کی گی اوس وزیر آبان را پسے زکا غبا خلافو کی گناہ بتنوشینو بیابا ما رضا کئی ما با رضا کئی او جاڑی براتا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے واسطے کچھ کم نہ تے کر روبیان دزلو در لمی انسان پیدا کو دزلو در لمی انسان پیدا کو او دزلو سویلا چیز ما برزا کئی او ما تب جاڑی ما تب جاڑی ارازا چٹو کٹو کو کلیو بلنا خپشو او سمر خون کبی جرگی پا محبت کی چه دیو مال دو اوخ کو جرگر اوڑی غلطی بطی نوشی نو ما با رضا کئی ما با رضا کئی ستاسو نا غلطی کی گی نا آنو ستاسو ما پس جڑلے نشی کفر کافر را دین دین دار را یک زر را درد دل قطار را کفر کافر را دین دین دار را کفر کافر تا مبارک، دین دیندار تا مبارک. یک در رای در دی دل اتار را اتار لخو یو دی دلی سوی پر سوی پکار دینو چاہ چه کم دینو اللہ پر سوو تڑ کی گی بس چاہ اللہ پر سوو جاڑی چه وی زمان مولا بزمان نارازی دا رازو دا انبیاؤنا دا خلاف اولاد صدور انبیاء دیر پاک کی دیر پاک نو آغای کی عبادت دیرو ناسا پای که والا اللہ بس معمولی کنتا که غیر ارادی طور تینا او دا سی کارو شی چه دا آغی شکل لغلطایی بی گناہ شکلی یعنی گناہ نئی بس اغلا طول عمر لدا دیری بیا طول عمر بیا پاغی جاڑی طول عمر پاغی جاڑی دا دغا حکمتو دا صدور دا معمولی غلطای دا انبیاء کرامونا چه رده دی کمدنو اغا انسانیت پیسو شی کار شي چې دا فرښتې نه دي د ګناه طاقت پکښتا خو سره له دې نه ځان بچتا دي ځان دې کمندنو بچتا دي ها بیا ټول عمر جاړي نو درد دل کې واسطه پیدا کیا انسان کو ورنه تو آج کے واسطه کچھ کم نه ته کر رو بیا دویم تاسو دک کشان وی نو سب به هو نو قدس نو تاسو نا غلطی نه کېدلا نو زما جلال نخکارا کے دو صرف زما جمال کارا کے دو داسی و مخلوق پیدا کوم چه ام جلال کارا شی ام جمال کارا شی پیو مخلوق کی بمی ام جمال کارا شی چه کلا زما تابداری کئی او زما حکم بنی نو جمال بی زما احسانات بپی وری دی او چه کلانا فرمانیو کی زما جلال وخکار کی گی ناغا و اظہار دا جلال او دا جمال وی مظہر بوی دا اللہ دا جلال او دا جمال دا اللہ طول صفتنا اغاو پا کخکار کی گی درین تاسو عبادت کوئی انی عالمو مالا تالمون خطاسو چی کم قسم عبادت تے بس حق کا قسم کوئی بل قسم کولے لگا جی چاہ تو وریضی حوالی بس آگی حق کا وریضی کئی بل نشی کولے آسی پوئی گئی تا سبری باندے نا نا نا پکی رنا کئی نا بل پوا کئی بل پرنا لے جوڑ دے پکی ہوا لے جوڑ دے فرشتو کی چکم رکول پیدا دی غی سجده نیشی کولی او چکم اواغانو لپیدا دی غی دی باران دیبتی کولی پوئی گی چکمی چکم دنو کم کار لی دی بس اکا کئی بلو نیشی کولی دالو سپیکر خوزار ورکی چالا باز ادخ پل کار دی کنا بل کار دی نیشی کولی فارشتو کې چې کم شپېلې لري یا کښ پېلې والے چې بل کار نشي کولای دا چې د نور کائنات ته ونی چې دی هي رکو کولای شي نه ټول عمر قیام نه حیوانات قیام کولای شي هر ټول عمر پر رکو کوي ګټي چې دی هر ټول عمر پر سکی دی سجده کې پرتی دی هي بل کار نشي کولای بعبارت اخرى دا حیوانات چاته ویل شي چې مکه وي ویل شي وکړه دا کار کول شي فرشتي چاته ویل شي وکړه دا کار هغه لکه د خکار الهام کول شي هو حکم کولې نشي کولې الله رب العزت وی زداسی و مخلوق پیدا کوم چه زما طول عبادت کار کی جامع عباداتو چه کم فرشتی کئی کم حیوانات کئی کم نباتات کئی کم پرندی کئی کم چرندی کئی چه سسی زنا کم عبادت کئی پیو مخلوق کی کار کوم پیو مخلوق کی کار کوم دا یو انسو یو خبر کوم ہو خبر سالم مخلوق الله اراده وکړه چې د انسان نه علاوه چې دا سالم مخلوق ته دا ټول مخلوق په یو وړو کې ډوي کې بندوم چې هغه حضرت انسان دی وړو کې ډوي کې سکوم حضرت انسان کې چې سالم مخلوق په دکی بند شي نو دا انسان چې دی جامع الکائنات مظهر الکائنات نو یو خلقتنهم او عبادتنهم دا ټول کائنات یو قسم عبادت ته اول وام دا ټول کائنات یو قسم عبادت ته یو قسم لکونه قائم بس حیوانات پو رکو مار پو سجدہ گٹی پو سجدہ پرندی تسبیح و تحمید چگی کی کنا تسبیح و تحمید فرشتی سوکی و سوک بل انسان دا سی جیبا شیری چی دا دا عبادت جامع العبادات پدی که انسان کی دا دا یو عبادت چی پرس کا سوالات سوالات چی کلوی ادری دو پی اللہ یو ونیم تا تا ولارین چی راتیت شو نوی دا قیام انسانیت تا بہیمیت رکو میں اکڑا یا اللہ یو زناوریم تا تا ٹیٹیم چه سجدی لالارو وی اللہ رب العزتا یو گتیم تا تا پرتیم گتیم تا تا سیم پوئی گئی چه سبحانک اللہم وی مرغاییم چغیگم بلبلیم چغیگم سبحانک اللہم او دا فرشتو یو کسمو چه سوک رکو کی دی تر قیامت پس کی دی پر رکو کی چه سوک سجدی کی تر قیامت پس سجدی کی انسان داغه ټول عبادت جامعه ټول عبادت دا په ادبار د بدن په ادبار د روح پرشتي چې وي برادر نظم پرشتي چې وي نو فل مدبراتي امر چې الله ورته سویل نو کولی سویل نو کولی انسان په ادبار د روح چ اللہ رب العزت و تسوی نو کئیے سوی نو کئیے اغید اللہ حکم رسو انسانم دا اللہ احکامات تکی اغید سر ترسول دا انسان ملکیت جانے ہو نو دا فرشتہ پا کمرالا او دا طول کائنات پیدبار دا عباداتو انسان سے کمدنو سو ششو جانے پیدبار دا عبادت جانے سو نو جامع الکائنات دا کائنات ټول عبادت الله وی تاسو پته نشته تاسو په یو تن یو عبادت کوی او زه داسې مخلوق پیدا کوم چې هغه تاسو د ټول عبادت په یوازې کوي انی عالم مالا تعلمون خلقتن من انسان مظهر الکائنات ته پیدائش په تورم پر انسان کی دا ټول مخلوق پروت دی دا ټول مخلوق دی اړو کو تا غورا دا پکې د غرونو قطار دی او بخو پکې بالا اوخه پکې دی خلا پکې دا پیشاب او بخو پکې بالا غرونو پکې او ځنګلو ویختو تا غورا دا سه ځنګل شته په تیرا کې چاغي کې چې ګمر مرغې ملوتلې نیشی او بل سر جوختی دای سر ری او دای گیره در سپگی نپا کم لار رو کیگی او دای سی زنگلی چه اگر تل پا تکایی زی پا زی نو دیوی اختو تا او گوره زی پا زی دی اپا زمکه که دای سی حیثشتی چه لا یم بو تو شیعن چه ایس شیع نظر گونه دی تلی تا او گوره دا تلی ایس شیع نظر گونه پویگی که نا انسان کی ورشتی دا اور پکی شتے ہوا خو ماشاءاللہ پکے دی ورکی نور سنوائی نو ہوا پکی دا مرا خوچی تفصیل لکھو پہ اگدی گی خلقہ انسان کی تا سالم کا حیوانات پکشتے چنجی پکشتے سپکی پکی شتے حیوانات پکی دی نو دا طول کائنات خلقتن دام پہ انسان کی دی وقت دے اس لگ خبرتا خود توجہ دے رکھو په انسان کې دا ټول کائنات پیدا او پیدایش سره درته سره او د دې سالم کائنات مظهر په ادبار د پیدایش هم څوک شو انسان شو او په ادبار د عبادت په ادبار د عبادت هم څوک شو انسان شو د ټول عبادت هم راجمه کو صحیح شو دا بدن ذمہواری وا دا بدن ذمہواری وا په ادبار د روح سره په ادبار د روح سره د انسان یو د فرشتو مظهر وو چې هغه ته څه ویل کېدل نو اکه منل اکه وګدی چې څه ته ویل کېدل اکه منل نو انسان هم اکه څه کوي مانی نو د فرشتو مظهر شو فرشتو نو دا انسان با خلقو تسوی اکه باوری چې کم چې کم دنو د چا دی دا اللہ دی نو دے با دا اللہ غا حکمون اوری خلکو تا نو پا ادبار دا حاکمیت دے دا اللہ رب العزت مظہر شو انی جائل فی الارضی خلیف نو دا بدن پا لحاظ دا دزی مواری عبادت تے او دا روح پا ادبار دا دزی مواری خلافت تے یو رکو کیوی او بدو ربکم التویلیو خلقکم والذین من قبلکم پا دی رکو کیوی انی جائل فی الارضی خلیفہ د بدن ذمہواری د عبادت ته د سالم کائنات عبادت تارا جمع کړی الله تعجزی وکا دار د بدن ذمہ داری دا او د الله احکامات پزمک جاری کا بادشاہ حکم جاری کا چې فقطو ایدیهما حکم جاری کا چې کتب علیکم القصاص حکم جاری کا چې فجلدو کل واحد حکم جاری کا چې وامر بالمعروف ونهی عن منکر دا حاکمیت دا تا تا دا برا پوست ملاو دے خلافت دا پہ ادبار دے چا دے دا روحانیت تے ادبار دے چا دے پرشتو دک کے حاکمیت تا سجدہ کرے دا پونش اس جدولی آدم دک کے حاکمیت تا سجدہ کرے وا اور شیطان صرف دیتا کتلیو شدے خو پخفل تا تا سجدہ کئی عابد دے سدیں عابد دے نو عابد تا سوک سجدی کئی نو هغه صرف د بدن جانب لیدلی و هغه د روح جانب لیدلی نه هغه تجلی الهی لیدلی نه وه نو د دې د وجې نه هغه چې کم دی نو مردود شو هغه صرف د انسان بوت لیدلی و بدن لیدلی و وی دا خو چې کم دی نو د خاورې نه څه دی پیدا دی الله وی انی عالم ما لا هسې تی پی مان ووایه قران چې کوم عزت انسان له ورکړی دی دومره چې کم دی نو ولا داروین خنزیر ورکړی دی اغو خو ذلیل کې انسان ستا بیالوجی خو ذلیل کې انسان انی عالم ما لا تعلمون زه چې کوم نه پوهیږم پاغا چې تاسو به نه پوهیږئ یعنی دا چې یو مخلوق پیدا کوم چې هغه به جامع وي څه وي جامع د ټول کائنات او مظهر د ټول کائنات خلقتن و عبادتن او مظهر بوي دا ملائکو پید بار دا تابدار او دین خیاد او مظهر بوی دا اللہ دا حاکمیت او دا اللہ دا بادشاہت پید بار دا روح سرا چاپا دا اللہ رب العزت بادشاہت سکی کارا کئی انی آلو مالا تالمون زبویگم تاسو بینو یہ دا بلا ورزا خیر ہے تاسو سوائی چی یفسدو فیہا ویسمی کد توجہ کوئی تاسو وای چې دیوروانی کیروان کاری پیدا کای نو تاسو دا فساد او تاسو دا وینا تو یول توجه دا توجه نی بیان شمه ک تاسو دا وینا تو یول او دا فساد مانع وای د خلقتنا مانع وای د چانا خلقتنا شروان کاری سلا پیدا کئے او بینی تو یا ان کی یعنی پسادیان او قاتلان دا سلا پیدا کئے تاسو آئی چھدہ بیا پیدا کول پکار ندی تاسو چکم سیز مانے دا خلقت وائی اکز دا باعث دا خلقت وام انی آلم مالا تالمون زکا جسوک پسادو کی او څوک ویني توي کی نو یو قانون عدل ته ضرورت راشي چې اراده دې په میانس کې دې فساد یې ان میانس کې انصاف پکار دی او دې قاتلانو او د مقتولانو په منځ کې انصاف پکار دی څوک برا پاسي په فرعون نظام به انصاف قائم وي څوک برا پاسي په نمرودي نظام به انصاف قائم وي څوک برا پاسي پاکتریت باندې دیموکراسي باندې به انصاف تکي قائم وي اني عالم ما لا تعلمون دک وکي چې زما کوم قانون لیګل وي او زما قانون نافذ شي نو دا زما د نظام تشریعي داغي عدل داغي انصاف او داغي نورانيت داغي پته ولګي بغیر د فساد نه او بغیر د سب کو دمانه زما د قانون حقانيت زما د قانون عدالت او زما د قانون انصاف معلومي ده له نشي نو تاسو یې معنی د خلقت وای او زی باعث د خلقت وام اني عالم مالا زوی پوئیگم تاسو بھی نپوئیگئی انی آلمو مالا تالمون تانوی سے بوئی پی آت آنجا روت کجا کی پستی باشد او جواب آنجا روت کجا کی سوال باشد جواب آغذی لذی چکم دے سوال وی سوال وی آپ آنجا روت کجا کی پستی باشد دارو آنجا روت کجا کی دردے باشد حل آنجا روت کجا کی مشکلے باشد چکم دے خوگی نو دارو آغزے لزی نو کدی کدا نوے فرشتو کدا نو نو قانون عدل تا ضرورت ہو قانون زکوئی لو لم تزنبو نو لذاب بکم کتاسو غلطے نکوئی تاسو بختم کی فرشتی بیاو تاسو فرشتی شوئی صحابی چی ہوئی پیز منگا چه تا خواه کیو نو سمیو چه لاغا پلشو بیا بچو خواه تلاڑ شو بیا زمان دیری خبری ایری شی نبی علیہ السلام وی چه کم تیم ماس رئی او اک شانتی باہر وی نو لساہ فا حق کم الملائکا بیا خو بساسو پرشتی یوشی وی نو لس پیدا سر ملاو بیا ستاسو دا پیدایش مقصد سو ستاسو دا پیدایش مقصد بیا سو اینی آلمو مالا تالمون یقینا ز پویګما پاغبانې چې تاسو به نه پویګی انا هغه مصلحتونه ما ته معلوم دي او انسان مظهر د صفات الهیو دی دا بیا اوږده موضوع ده خلق الله آدم علی صورته امونه رومیم شیړلې ده یا نورم چې الله رب العزت صفات کار کوي فقال انی عالم الله رب العزت وی ز پویګم پاغبانې چې تاسو به نه پویګی دا حاکمانه جوابو خلقا فرشتی مطمئن کولو مواری چه من که دا طاقت نشتا دا خلافت دا فرشتو ایجاز کارکول او فضیلت دا آدم او فضیلت دا انسان پا فرشتو بانده چه فرشتو کی دا صلاحیت نو چه اغای دی اغا بر احکامات کتا نافذ کرده وی اغای بر احکامات بر نافذ کری خلق آغا چه کم خاص احکاماتو آغا کتا نافذ کوله نشی اللہ رب العزت وی صلاحیت دا آدم فضیلت دا آدم پا فرشتو و علما آدم علیہ السلام پویکا اللہ آدم علیہ السلام پنمونو طولو باندی یعنی دی طول کائنات کی چسو پراتو داغی طبیعتونا آغا اللہ دی انسان پا مزاج کی کی خودل ٹھیک شو بازیا مو ہے دی ٹول کائنات کی چھ س دسمک کی سچ کم دن خوب ہے پرتیوی داغی اثرات آغا اللہ پا آدم کی کے خود ٹھیک تھا وہ لتا آدم نے دا چې چا چې کمندونو موبایل ایجاد کړل دی دا آدم نو نه دا چې چا جهاز ایجاد کړل دی دا آدم نو دا آدم وګڼه خو چې څومره ضرورت راځي نو دومره آدمیت او غیر انسان هغه شیخ کار کوي دا الله رب العزت په انسان کې په آدم علیه السلام کې د دې ټولو سیزونو دا کمالات چې دا داغه په تو خمبیره کې غغلیو نو چې ضرورت راته چې ته یو انسان زمون هغه په لار باندې تو وای خپې مې وسوځې دی وې دا مسن چل کو نا سپای کې چې ته په پاڼه باندې خپې کې دا وای دې خو بیا کته نه راځي هغه دغه دینه ورګه دې پاڼې نه ځان لږه جوړو ما څه جوړو ما سپلای جوړو ما بس هغه نه راځي پاڼه جوړ کړو بس داسې څه کړو رو رو په سپلو کې تر کې وشو یار چې ته یو تن تک شو هغه دې چیرې او به یار څنګه چل یار تا او به بسنت تک هغه ته کم نه سوچ کړل چینه لیدلې وا چینه نو اسکلې بل رز د کته وبدلې دا چې ته لاړې ورګه دې په سل کته زم ته چې او پوی کنهستره الا شراوت کویو بیا چې کمونو دا غینه ایجادات کول په انسان کې داسې پروت دی دا په انسان کې پروت دی دا د انسان د آدم علیه صلوات و سلام د دې ځمکې نه د سالم کائنات ته توجه غواړم چې الله وته وي چې ته زما خلافت قائمه دا ټول ځمکه بستانه او کړی کوي بستانه او کړی کوي ته که په سمندر سوري کې دی به درته څه نه وایي سوریږه څه به څه نه وایي ته باندې سوریږه ګرځه نو ګرځه په عزت هم نه وایي ته که چې کم نه نو په نور څه کار کوي خدمت کوي کوه نو دا ټول کائنات انسان چې کم نه نو راجمع کړو دا خدمت کې نه کوي د آدم په خمبیره کې ادا کې خودله اوس آدم ته کې کېده نو اوبو ته ضرورت راته کنه نو پرشتي ته کې کېږي نو هغه اوبه سکے تند سکے آدم بیمارې ده نو دارو ته سره ضرورت راته نو په آدم باندې امزجا مختلفه راتلل مزاجونه مختلف سکیدل راتلل هغه آدم علیه الصلاۃ والسلام دې شیزونو ته ضرورت راته نو علم آدم الاسما د آدم علیه السلام په خمبیره کې د دې ټول کائنات د دې سيزون تاثیرات د دې کې سکړي شوړي تر قیامت پورې چې انسان کم ایجادات کوي دا د علم آدم الاسما تشریده د علم آدم الاسما سره تشریده دې ته علم الاسما وي دا الله رب العزت انسان لور کړو علم الاسما د دې ټول کائنات دا سيزونه ایجاد کول دا ډاکټرای دا انجنیرای دا ماربلی دا ټیلونه دا ورونه تنبی د دې ټول سيزونو دا علم الله په انسان کې څه کړو فعلم آدم الاسم خود ضرورت مطابق زیاتې ده ضرورت ایجاد کی ما ہے او د یو کور چې څومره ضرورتونه دي د یو کور دومره د یو کسی د یو کس ضرورتونه ځان لې د کور ځان لې بیا چې کورونه شي دا غي ځان لې شي چې کله شي دا غي ځان لې شي چې څومره چې کم نه انسانیت ډېرې ده ضرورتونه سکیدل ډېرې دل او اکل انسان هغه پټه خبره راخاره کړي اپټ استعداد سکیدل راخاره کړي وعلم آدم الاسماء او خود الله رب العزت آدم علیہ السلام تا نمونه ضروری ضرورت به کیش تهل الاسماء نمونه ټول وتا خود خدا استعداد سو استعداد کلا ثم رضم به وړاندې کول د غسونو فرشتو تا نو ته وی خبر مې کوي په نمونه دي سجنو باندې ام بیونی بیاسما یا اولا خبر مې کوي په نمونه دي سجنو نمونه نه مراد اثرات چی سشه دی اثرات دا اوبو دا نوم فرشتو لورزی خود اوبو سا اثر دی پدی نپوی دی تن دا نپی جنی دا تن دی ماتی دل نپی جنی اصر تکر پی جنی خونوری پی جنی لکه تو سامیتا ہوای مازی اغوی مازی و تو ای کتا ماتا مازی خوایا پی جنی اصر مازی پی جنی اصر تکر ایسی پی جنی سا مازی نمی یاد کرده دی فرشتو که زمان ننوم یاد کردی چه اوبو نو اوبو خلق اللہ اندی داغی پا حقیقت پانی پوئی گی داغی پا اثر نپوئی گی اللہ رب العزت و توی داغو اوز دل تا داغی کار نو کنا سینو کار نو با دل تا ڈیٹیل ارازی او جی داغی دو سیدو زیز مکنو اللہ رب العزت آغا طاقت پا آغی کنو ایخے او اللہ از مک آبادا والا وعلم آدم الاسماء پویا کالا رب العزت آدم علیہ السلام پنمونو طولو بامی سمار دوم بیاورلان نکل دیلارا فرشتو تا نوې خبر مې کوي په نمونو دي سجنو باندې یعنی دې سجنو په اثرات او فائدو باندې په فائدو دې سجنو باندې هین کوندم صادقین کتا زریشتنی په دې کې شاته جلو فیا مې سجنو فیا عاجز د فرشتو قالو نو غي وتول سبحانك پاک غنو مونږه تعالی را د ابس پیدائش نه تبي حکمت پیدائش نه کای سبحانك نصبح سبحانك پاک دی غنو مونږ تبي مقصد پیدائش نه به حکمت پیدائش نه کای لا علم لنا نو پویو مونږه نشته پویو مونږ لرا مگر هغه چې تا پویو کړیو بس مونږ په یو سیس پویو نور زیات مونږ څه کولې نشو الا ما علمتنا مگر هغه چې تا پویو کړیو تمنګ ته او په داسې وښړه نور مونږه سکو وښړو نور مونږ ته پته نه لګي دا وبس کوي ته وای وریا دراولې مونږه راولو مونږ ته نور پته نشته چې دا څه کوي د دې اثرات او د فائدو نه مونږ خبر نه یو الا ما علمتنا مگر هغه چې تا پوی کړیو مونږه هنګه انت العلیم الحکیم زکا چې یقینا ته پوهه پار سبانې او حکمت والای آل علیم دار شی پی استعداد پوئی گی آل حکیم آن شی پا خفل خفل زیبان دیک دی یعنی زیادتے پچانکای منگ تا دی کم بوجھا والا کڑ دی اغز منگ دا وستے انسان کم بوجھ لے پیدا کئے بس اغز آغز وستے یعنی وضع شی فی محلی ہی تا حکمت ہوئی وضع شی فی محلی ہی آری اوسیز پا خفل خفل زیبان کے خودل دیتا سوئی حکمت نو دا حکمت ہو إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم فضيلة أو فوقيت آدم عليه السلام يا آدم يا آدم خبر كدي لرب نمونو دي باندي ظاهر كي سوال لاتم جواب کرو آغا داو چه آدم عليه السلام ته او خودل او فرشتي ته اونو خودل نو يو الگ تا سبقو خايا بل تا مخايا او آخر كي امتحان واقلا واقع او بگتی چه کم یو تا خودل ده آغا بگتی نو دیگه دا آدم علیه السلام فضیلت سشو من جوابو کو دا رسمی تعلیم نو یعنی دا داسی نو لکه استاد و شاگرد چه خی و علمان مراد پا آدم کی یو استعداد یو طاقت کی خودل چاغر دې زمکه دې سيزونو نه فائدہ غستل شي او دې کې چې کم پټ فائدې پرتیری او الله پاک خیرونه یې خېلی نو دا د انسان خار کول شي دا پاک الله رب ول عزت یې خو لکه دا ټول چې مونږ نن سبا وینو دا نیوی نیوی ایجادات نو دې ټول استعداد په خمیره د آدم کې سو پروتو بعد ضرورت سره په خپل زیاتیږي او ډیریږي د دې لپاره آسمانی وحی ته ضرورت نشته که یو سړی وای چې قران کې خودی کاپټر نشته لیکاپټر خدا خو په انسان په خمبيره کې راغلې د دې لپاره څه ضرورت ته وای تا دې لپاره وای ضرورت ته چې لیکاپټر نه بره لاړ شي لیکاپټر څه شی دی لیکاپټر خو سورلی ده د دې نه بره لاړ شي او بغیر د لیکاپټر نه څه شي لاړ شي اغه د وای ته ضرورت دی هغه ضرورت دا غوړ انسان ډاکټرای دی د لپاره وای ته حاجت نو دا د انسان په خمبيره کې پروت دی نو دا استعدادو د دې وجنا ورپسې چې کم دنو اني عالم غیب ویل دی غیب صحیح ده نو کدا ظاهری د استاد او د شاګرد ته وی تعلیم وی اچھا دو استاد او شاگرد تعلیم وی اچھا دو استاد او شاگرد نو بیا ته کم ده نو غیب نو بیا پټ نو دا یو پټ استعدادو چې په آدم علی السلام کې الله یې خو دا پکې یو طاقت پروتو چا طاقت پرشتو کې نو اوس چې تو وای چې دا طاقت الله رب العزت چې کم ده نو پرشتو کیو کی نو خود و انسان کی خود پرشتو کی بیخو کنا ساکی بیخو پرشتو صحیح نا فرشتو کې ویخه نو لړن جواب خدا دی یو خاصه تفسیرونه انقیل او قلنا سخن کې چې لکه هغه بداسې وای چې دا آدم علی السلام خلافت له پیدا او فرشته خلافت له نه پیدا الله رب العزت فرشتو کې کینو خدا او انسان کې سکو نبی اوبته وي چې فرشته ولې خلافت له نه پیدا کولی انسان خلافت له سکو پیدا کو دا غزای کوي بدر یا در منافی بے شمارس اگر خواهی چې سلامت بر کنارس وی بس دا چې کمندونو دریاب کې ډیره فائدې دي او خبر ادا سي دا چې سلامت بر کنارس غاړې په غاړې تا ګرځد دنه مزه ډوب شي صحیح حدیث مطرب می گو واز راز دا هر کم تر جو خبره کوا خو لکه خبر ادا دا چې د تقدیر رازونو ته ډیر موردن نه کیگا کی کس نه کیشوت ونقشایت به حکمت ای معمارا بس دا تاج الله رب العزت د انسان په سر کې خودو انسان په سر وسکو کې خودو او فرشتو په سر نه کې خودو دا الله فیصله وا دا سو پاکل معلومه ولې نشي دا کین کلا تاسو رواج دین ما وکړو یني خبر ادا دا چې توای چې فرشتو له ولې نور کول انسان له ور کول چې فرشتو له ور کړو نو فرشتي وي فرشتي وي چې کم استعداد د انسان دی او که چاله ور کړو فرشتو له نو فرشتي وي فرشتي وي کې انسان بو بیا خو بغیر انسانان دا خو د انسان یو خپل امتیاز دی د فرشتو یو خپل څه دی امتیاز دی انسان فضیلت کار شو چې انسان کې دا قوت الله یې خو دا طاقت او دا طاقت په فرشتو کې نه فرشتو کې چې کم دنو دا طاقت نو ځکه فرشتي الله رب العزت هغه چې کم دنو الله رب العزت د قاصد په تور استعمالی د مصلح په تور نه نو قاصد لدی استعداد تاجت نشتا او مصلح لدی استعداد تسدی په نو شوی انسان مصلح ته چابر د اسمکه اصلاح کړي او د خلکو سبق کړي اصلاح کړي نو اغل ادا طاقت پکارو چغو پیجنی چې شراب څه شه دي نشه څه شه دي او نشئی څنګه دي او بس څه شه دي او څنګه څه شه دي او دوبو اثر څه دي هغه وای چې وب ټیک تی شراب حرام دي انسان مصلح دی نو اغل ادا دي سيزونو علم پکارو او فرشتي مصلحین نه ني هغه قاصدانو کار کوي کجنات تو وای چې جنات چې کمندونو هغه کې دا استعداد مشتاله پکې خو هغه کې استعداد د خیر ضعیف ته ورپسې را روان دی غیښ کار کو هغه کې طاقت د خیر هغه کم او طاقت د شر پکې سو زیاتو نو دی وجنا هغه د شاګردای قابل دی خود استادای نه دی قابل پونه شوې نو شه پیریان چې کمندونو استادی نشي کولای شاگردی کولای شي هغه به شاگردی کوي او څه نشي کولای ځکه په هغه په طبیعت کې شر غالب دی ګنیو ګورم مخامخ الله تعالی ویزنه کوم سجدا ورپسې چې کمندونو ان جنات خبره کوي په نو شوي نو دا استعداد الله تعالی ورکو د تفسیر بیان القرآن لکه خلاصه مې ته ویلا لگا دام نیچی کنی پٹ نکل لگا پٹ کڑی خمینے دی تولی نکو دا یسو خبری دی بیان القرآن دا تانوی سے دا خبری پکی گرانی گرانی ذکر کردی دی که دا غپا طبیعتی دا تووا منو بیا با دا تپتو لگی دا غمی زد کسی منطقی خون تکی دی او آغا چی کم دنو بس اصلاح دا تبایی و انتظام دا شرعی و نو دا دی وجن راغ اختلاف دا تبایی و دا خبری آگئی او دا چې کمندونو دا تعلیق اعظم سره لایق ده دا د مرسل سره او قاصد سره نه لایق او نه دا هغه چا سره لایق ده چې په هغه باندې چې کمندونو شر غالب په خیر باندې دا بیا ځان لګورم قال یا آدم نبی ویل یا آدم ام به اوم به اسمائم خو تفسیر بیان القرآن د تنویس علما او د پاره ډیر مفید ده د کتل علما کرام لکه ځان چې والی ډیر مفید ده د تانویس بیان القرآن ډیر مفید تفسیر دی لکه لک غرق قتل غواړي غرق خوب او توجه سره تاسو هم توجه ولې کو قال یا آدم وی ویل آدم آمدیم خبر کدی لرا پا نمونو پا فائدو دیدی سوزنو باندی فلم با هم با هم هر کلا چی خبر کدی لرا پا فائدو دیدی سوزنو باندی قالان وی ویل علم قل لکم اینمی ویلی تاستا اینی عالم غیب استماد چیز پویگما پا پلتو دا اسمانو دزمکی دیگی جست پراتی دی وعالم پویگم پا آغوانی چی خارک وی تاسو آج بٹا وی تاسو نو فرشتو سو پتول یو دا سی پورا کردی دا تور سر سپینو پت سر اخکاراو لگا دیتا اگا دوڑای موڑای لکی دیتا استطرادن ہوئی چه خبر اپی پورا شی خبر اپی پورا شی دیتا استطراد ہوئی یعنی دا قانون دی چه تور سر سپین ذکر کی گی مرس سر جوندو یو بل سر اسمکی سر اسمانو دا یو بل سر ذکر کی گی واصل کی خبر اخکارا دا گوا چاہتا جلو فیا مہیو سید فیا ایسے کو دیمان ما تک تمون دار دید پارا چی جملہ پروشی بس دویم ما تک تمون آج تاسو بٹاوائی پدی پرشتو کی سوکمو شیطانو مو آزازیل دو مکاکا پکیو مو بزرگ اغو ملتا تسپی اڑولی او غرب بے خوزو در سجدو چه دا خبره که دا چه بزمکه که یو نائب مقارره ما ناغو والا خضور ورکو چه دا جوڑی ما لیگی دی پیرا ما لیگی آغو والا خضور ورکو ناغوی دا خلافت پا ما تسکی گی ملاوی گی اللہ رب العزت پرشتو تاوی چه تاسو که سوک دی و سپتی اغو مخکاره کو ما ستاسو خکاره خبره می نتا خکاره کنا چه تا جلو فی اما یفسدو فی ها یا آدم کس کمال و غمی رتا کارکو نا بلا رتا لکس تا پس کارکو میس کلنا للملائکی تیز جدو نا پی کارکڑا چه دے کارکی دوی چه زد پر دغکو ما تسپیر و ماو زبا چه کمدنو لکد اسم کس شم خلیفہ شم نا بشا پاتشاعت دا با منگ تسشی میلاو شی آمون با چه کمدنو خلیفہ گان شو دا دید پار دے لگی آو ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالی و فرمائل وی بندر کہنا چاہنے سے قلندر نہیں بنتا تسبیح کے پیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا بندر کہنا چاہنے سے قلندر نہیں بنتا شیو سڑی شادو گڑولا نو دے قلندر نہ دے قلندر خوزان لے دے تصوف یو مرتبہ دا دا پدی نمی لائی گی شیو سڑی شادو گڑولا نو دے سو قلندر سو یو پوجی را گی وی تاسو کی مولا سکتے ناغی و تزو خولم وی دے دے ناغوی راشی طول دی زیود ری کہ جس تاس نیٹو پوس کو وی دنیا کی سو قلندران نوان چاستو اس دالکان دی سبت وی سو قلندران دنیا کی وی مولا راما خیتا کئی زیر راما خیتا کرم وی دنیا کی سو قلندران میں زبان دینے و تپوسو کما میں دا قلندر ستا ہوئی میں بیا برستو آئی تو سو سونو خو وی میں جو پوچھ رہا اس کا جواب دے دو میں میجو بھی پوچھ رہا اس کا جواب دے دوں نا میں اول رہا تھا دعوا ہے کہ قلندر وہی ستا دا خروس تو خبر ہے چی دو دی دری دی لست شل لی خلاک خبر دار چی دا قلندر وہی ستا اس اگل دا گنا ورتا اما دا دا پتا نو چی سو دی دا واس خبر ہم نو لگا فاقا دا یہ اس اگل اخفل لے و مقصد دا فارکو برے لے و نوی دنیا کی دو نیم قلندران ما تاوی چی لکه دو لکه خوزا خدا نیم وی یو لال شعباس قلندرو او یو لوی زوانو شیخ عبدالقادر جیرانی او دا نیم رابع بسلی و اخزا وگنا وی دا دو نیم قلندرانو پا دنیا کی دا زان لا تصوف یو مرتبه دا بارال اگر دیر دا تکوینیاتو سر تاروک لری لکه دا خزیر مرتبه چشوا دا قلندریت تی دا زان لا خبر دا دیوان سو پویگی خو نئی باندار دی شادو گڑون کی تا کلندر ہوئی باندار کہنے چاہنے سے کلندر نہیں بنتا تسبیح کے پیرانے سے پیغمبر نہیں بنتا شیو سڑے دیر ذکرو نہ کہی دے بوئی زبا سشم پیغمبر شم پیغمبری خلافت دا وحبی سیز دے اللہ دا آدم علیہ السلام او دی انسان پا قسمت کیخے ہو نو دا شیطان پٹاولا او پا دی نیت آغا چه کمدن عبادتونا کول یعنی دا آغا عبادتونا مفاد پرستای دا پارو یا عبداللہ علا حرف د خپل مفاد لپاره بندگی کولا عاشقانه بندگی نه و عاشقانه کار نه کو فما کنتم تکتمون آج تاسو پټوي وایس قلنا للملائکۃ اسجدوا دا اوس غدرم نعمت راغی تاسو بابا جی می دا ګور دا دور لګو دا خبره زمانه وشو خدا ما د سمته درر دی ټکی وضاحت کو چې تمهید لنعمت الثالثه دی وای قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ د دې آیات عنوان په دغه کې څه دی سمته درر کتاب نوم دی فی ربط الآیات والسور وخلاصه حل مختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر پورا نومی داری نو آغا پاغی کی تدی آیات انوان لکلیو وی تمہید لنعمت استالیسا دا تمہید من وضاحت کو چه خلافت صرف دو سمت درر وضاحت کو خلافت ستو وی انسان لوی منصب لپیدا دی لوی منصب لپیدا نون پیجند خلافت او بیاول اللہ یو لوی صلاحیت سکڑے ورکڑ دی وعلم آدم الاسما نو دا دی وجنا اللہ رب العزت توجه د دې وجنه الله رب العزت د زمینی حاکم د زمکی د حاکم د پاره د اسماني حکومت کارندي په سجدار تا وکړي په ان شوې چې د زمکی تا کم حاکم را روان نه او زمکی تا کم چیف روان نه اسماني کارندو ته وویل چې کم اسمان کې د حکومت کارندي وي هغه کار لرو هغه ته وی چکتا زما حکومت نافذ کیگی او زما د خلافت خدمت کیگی نو دو چه سو ضرورت راجی تاسو با خدمت کوئی کبا نکوئی اغیوی حاضر جناب بالکل تیار منگ د خدمت تسویو تیار چه ده ستا خدمت کی منگ برا د خدمت کو کڑا ده فرشتو کنه ده کڑا از یوحی ربو کا الالملائکتی انی ماکم فثبتو اللذین آمنو فثبتو اللذین آمنو استقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا فياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أكاغي فسجدق بالعملكي کار کوي لګیا دي هغه خپل کار کوي نو دا دی چې یو افسر یو چیف بادشاه یو علاقې ته لیږي یو علاقې ته لیږي او هغه علاقې ته ځي ایکي آوازې زه ځم هلته او دومره لوی کار حواله کېږي دومره لوی کار حواله کېږي چې تا حکومت پالته قایم زه به حکومت به جوړوما او دا ټول کار به حکومت دا وبگران کاری او ډیره دغه نو یو د ما سره به مدد ته ضرورتي دا دلته چې دا دومره دی دوی به ما سره به څه مدد نه کوي مدد ته به ضرورت کیږي نه یس قلنا للملائکه آدم له تسلی ورکړه تسلی ساته دا ټول آسمانی حکومت کارندي چې دي د عالم بالا چې کوم حکومت ته د دې حکومت چې کوم کارندي دي دې به ټول ستاسو خدمت کوي کوي به کوم نه کوي اس قلنا للملائکه اسجدوا لله فسجدوا آی ټول اعلان کو بالکل تیار منګه سيو تیار دا مطلب او کله کلاسي انساني او خیال راضی دا بل طریقې سره انساني خیال راضی چې زو خزمه هلته حکومت دغله واسې نه چې زما د دې بادشاهت او د حکومت نه بیا څوک خلاف وکړي او دلته هم داسې غټ غټ خلک شته لوی لوی افسران دي لوی لوی چیفان دي هسې نه چې دوی بیا راشي زما نه حکومت څه کړي واخلي یاره ختمی نو ټینشن تاسو ټول د ته سلامي وکړي چې دی مطمئن شي شابه سلامي وکړي لسکول کړي شابه ټول د سلامي وکړي ټولو غټو غټو جبریل میکایل ټولو سلامی وکړه فسجد الملائکه كلهم اجمعون مونږه تابعدار یو کدله چې کمندنو تعلیم پکاري مونږ بوړو مونږ بوړو نزل به الروح الامین د بارانونو خدمتې مونږ بکو دغه دشمن د وجلو خدمتي غوته باندې اونڅه ته ډس کته ورخلاصو اخلاص کړی کینی نه رسول مونږ چې سره خدمتي تیار آی کړی مونږ د سره پاړو وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم اوس بیا ته سجدا آدم ته وکړه دا کیسه شروع کړه اوس خامخا سوال وارد کا جواب دې پاک چې موږ فرشتو ته تاسو کوم نن تابعداري وکړي اوس دې لآدم سجده وکړي آدم ته نو آدم د سجده سجده غیر الله ته شرک ته او د شرک نه لوی فحشا بل لريسته ان الله لا یامر بالفحشاء الله څنګه د بیا ته حکم خو الله نه کوي شرک حکم الله څنګه وکړو چې الله رب الزکر سجده غیر الله شرک ته او دا په یو قانون کې نه د جایز شوی جواب دا سجده چې کم دنو د تعظیم وا دا سجده عبادت نه وا سجده د عبادت کې مخ کې نیت د علم عقیده د علم او د تصرف ضروری و د دې شکل کې او شان دي خو نیت کې فرق دی نو په خوانو دینونو کې د تعظیم سجده جایز و د عبادت سجده نه جایز او زمون په دین کې د تعظیم سجده هم حرام چې چاته سجده نه شکولې سجده حرام ده نبی علیہ السلام منع فرمایلی نبی کو بعد دا جدا و آغا جدا وقت دا جدا و دویم ندی سجدین مراد سلام الاعاجم یعنی سلوٹ کول لی تسلیم خکارا کول تسلیم خکارا کول اوز جدو لی آدم درین دا اللہم پا مانا دے الہی سجدو کئی اللہ تا پا طرف دا آدم کا سجود املاک السماء لآدمی و سجودهم للہ فی تاویلہ دا حقیقت کہ اللہ تو پترف دا آدم سالورم لام وقتی دے سجدو کئی پا وقت سجدی دا آدم کی چھ آدم سے ٹیم سجدہ کئی آگا ٹیم ساس سکوئی یعنی ساس دا عبادت وقت دا بدا آدم دا عبادت وقت تاسو دا غی تابعی نو ایلا اولام کے فرق سو ایلا دعوی چا اللہ تا سجدو کی پترف دا آدم لکمنگ اللہ تا سجدو کو پترف دا بیت اللہ نو آدم قبلہ شوا نو عبدالیت بدیشو اولام وقتی چا سٹیم انسانان مسلمانان منس کئی آغا تیم تاسم کوئی نو دی بستاسو امامانی یا لام اجلیا وزدو لی آدم سجدو کئی دو وجد سجدی لی آدم نا دیو امام شی تاسو مقتدیانی نو امام افضلی دا توجیهاتو نورا خبرو شوا دا انخیاط کارا کولو او دین استدلال جائز نده شو سیا پیرتا یا قبر تا سجده جائز نده او سو اید دین اسو که استدلال کئی ناغت دیوویلی چې خور سره نکاح کوا زکر آدم علیہ السلام په شریعت کې خور سره نکاح جائز ہو یا پا پو سارا چه کندنو نکاح کوا ترور سارا زکر یوسف علیہ السلام په شریعت کې دا سوا جائز ہو نو یوسف علیہ السلام رونو کڑی و سجدہ دار تعظیم سجدہ زمنگا شریعت کې دا حرام کڑی دا کاغرت عبادت سجدہ بھی کر تعظیم غیر اللہ تا حرام ہے خود جدو لے آدم تا سکم انہوں سجدو کے آدم تا شاپور شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ویداد اللہ پا حکم ہوا حرام شویم دا اللہ پا حکم دا او چی شویم دا اللہ پا حکم دا چی ما تا اللہ ہوئی چی دی فمن سپی تا سجدو کسی و تکوم ویزی و تکوم وی بس دا خود اللہ دا حکم خبر ہوا وزدو لی آدم سجدو کی تاسو طرف دا آدم علیہ السلام دا زنی تے کمدنو دائی اغای خپل خیال باننی مخی منگا ویل چه سر سید دی ڈالا اغای داوی چه دی انسان دری قوتو یو دو قوتو یو قوت ملکیو ابل قوت شیطانیو نو قوت ملکی سجدہ اکڑا او قوت شیطانی اونکڑا شیطانی اونکڑا فاد شیطان جناتم نمانی او ملائکم نمانی دا دی یورپ نمجبورا مولانا سندی رحمه اللہ یوزائی کی ذکر کھڑی دی وی سرسید احمد خان زوی سر از ما ملاقات شوه دی محمود نو مزاغو وی اغل پلار نا پسونو خبرو کی خلافو او اخو خوی سرسید چی دی واغن غلطی داو شوا چې اسلام فلسفه پیش کولو کې هغه ته کمندنو د امام غزالی او د ابن رشد ځنی خبرې راوغستي داغې نه ته کمندنو هغه یورپیان مطمئن کولې نشو هغه یې مطمئن کولې نشو نو وي مجبورن هغه ته د زنو سيزونو نه انکار راوي اگر فرشتونا دی جناتونا غین کارو کو وی کدو دی شاولی اللہ فلسفر آغسته وی ندو یورپیان ام مطمئن کرده وی او دو چه کمدنو دی اسلامی سیزونو انکارو نمی کرده خوارمان چه دی شاولی اللہ فلسفر آغسته وی وی دیز ای که دی غلط شوی و دی اقلانیت دورلا دی شاولی اللہ رحمه اللہ فلسفه ضروری وی اغه دې کمندنو ضروري و اپ خپل امیلو چې اقلانیت حمله په اسلام ده نو د دې لپاره اوس واکي اقلانیت عقلی په تور اسلام په ذهنونو حاکم کول ضروری دي پس دا غینه به سټیج ته رسی ځکه خلک اول د بل نظام نه مطمئن دي نو تب اغه اقلانی تور دلیل په تور مطمئن کای چه دا نظامون سری ندی و دا نظام سری دی او اغا با پا طول و خبرو پا دنیاوی خبرو مطمئن کائی نو چه دا اغا ذهن پا دی مطمئن شو نا اغا با استیج تاو رسی جابرانا تو روزگرانا دوی چه جابرانا و حاکمانا پورا زور غواری اس با حاکمانا تو سرکل غواری چه حاکمانا تو روشی د امریکای او زنانه وی راغلی و زاهد الراشدی صاحب چې د پنجاب د صفدر صاحب رحم الله دی هغه ویل چې دلته راغلی و ګوجراواله دا د امریکای نه بیاغي تاسو کړو چې د شاسه په فلسفه سو پویږي زما سه اشکالات دي مې زمون کاکا جی و ته چا خولیو د صفدر صاحب رحمه الله بل رورو مولانا عبدالحمید سواتی رحمه الله هغه شاعر په فلسفه ډیر کار کړی دی او مولانا سندی صاحب شایقول به ډیر بس خوراول به خدمت وکاو مقدمات په پیلیکل خورول به کتابونه ناغور ته چاخول او شدی به پویږي زنانه رااله په کاکاجی خو صوفی مو زنانه خیر هغې ته پوسونه کول پ دوله جوابونه ورکول و چې څنګه جوابونه خلاص شو بس کاکاج لاړو ما چې او دا غځان له خبره د چیک ته زنانه ده خو ما ته وي تپوسکو چې ته شاب سره س کار دی د امریکې نه راغلی په شاب س کوي تهله راغلی هغې ما ته وي چې زه ایساین او ملکه نه مسلمانه نومه دلته په خواتلی او ولته دی ریو خو زلکه مسلمانانو نو ما اس شوق پیدا شو د اسلام مطالعه ته چې د اسلام سټډی کوو مېما د شاولی الله فلسفه مطالعه کړه مې زما په ذهن کې د اسلام حقانیت راسخ شو زه مسلمان شو مېما بیا وې چې زه په دې سړی لپاره کار کول غواړم ویما د دې فلسفه ډیره وای د سکولونو کې او کالجونو کې د برزاینو کې د زنو فلسفو باندې موږ د سره پویګو نه دارا مې په پویګي او بیا شاته مطالعه کوم بیا هغه څنګه نو ویما مطالعه کول نه په زنو زاینو زنو پویدم نما په نت باندې په یو ځای بل ځای رابطه کولی چې دا به څنګه کیږي هغه ماته چې ته پاکستان ته ورشې ستا چې کمونو دا مقصد به پوره شي نه زه صرف د دې لپاره پاکستان ته راغلم وی بیا ما پاکستان کې به مدرسو ګرځیدم رابطه مې کولی چې دا به څنګه چل کیږي وی ماته چې دا سره وخو چې د خواله وشه صوفی عبدالحمید صاحب خواته وی بیا ماته وی چې کته سو مغرب له شکست ور کول غواړي نو بغیر د شاولی الله د فلسفی نه نشي ور کولی کتاو چې کندنو مغرب له شکست ور کول غواړي نو بغیر د شاسب نه نشي ور کولی ویتاو چې کندنو دار هیڅ کی انګریز شړمبه هندستان ته راغی نو کوم مدرسې چې هغه کې د شاسب فلسفه له سره کېدل نو هغه یې غیر رجستر کړی او دا علمان چې دی په حکومت کې عہده نشي حاصله ولې هغه مدرسې درې سره نه وېستل هغه یې استلې خپل یو څو مدرسې پاتې کړې چې دې کې څوک فارغ شي هغه به حکومت کې دغه غستل شي ایسب هغه غستل شي دا چې کمنو اول رې کړو چې د شاسه فلسفه ختم کی او چې بالکل ختم کړې د سره نوې پاکي شي شي کړې آج کمنو وایم نو څوک چې داخل کی نوې به د پړاولو څوک نشته نو سپاتې ده نو دا سر سید مجبور شوو دا کړو وایس قلنا للملائکه پاک شو مل فرشتو تا سجدو کې آدم تا فسجدوا الا ابلیس سجده وکړه ټول سجده وکړه مگر ابلیس و نکړه ابلیس هغه چې کمنو نه امید ده الله نه دا الله نه نه امید ده اور اس صورت اعراب کی ذکر گئی شدت حکم شیو حکم مت شیو اعراب دولسم کی دانہ جو حکم مت نو شیو ما منا کا اللہ تا جدی زمار توک پس جدو الا ابلیس سجدہ وکڑا شیطان نکڑا ابا نفرت حکم ایبا انکار پر نفرت سرا دیتا ایبا ہوئی پر نفرت سرا جکم در انکار کول آبان انکار کو استکبرا او ځان متبر وګڼو وجه د انکار هغه تکبر وا هغه د کمنو تکبر وا قران کریم هغه تکبر ذکر کړی دی سورته اعراف کې چا نا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین زه د کمنو دغه بهتر یم قیاس وګو روح المانی ذکر کړی دی اذا لم يكن اون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده شكل الله لا الله مدد بنده سر شامل حال نوي ناولني جرم چه پاغوان داغ اجتهاد کی داغ اجتهاد پہ ولنی جرم کی فاول ما يجني عليه اجتهاده اول آغا چه جرم بکی او ده مجرم گرزی نو دخل اجتحاد داده غلط اجتحادو کو تکبر چه ده داده دیرو گناهونو جڑاوا استکبرا زان موتبرو گنو ده حکم دا اللہ نا وی آدم چو استغفار کرد مقبول شد ابلیس چو استغفار کرد مردود شد انسان عجزی وکړنو مقبول شو او شیطان هغه چې کمزنو تکبر وکړو مردود شو ا مردود شو عجزی لوی دولتو میٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے عجزی کی کامیابی دا کامیابی عجزی کی دا دانا چو در زمین پینا شود سر رشا سر سبز این بستان شود دانا چو رو کشی مباقی جور شی آجزی اول انسان دپارا یولوی دولتو زخاک آفریدت خداوند پاک زخاک آفریدن تو خداوند پاک اللہ دا خور نپیدا کرے تو هم بندہ افتادگی کنچو خاک نو تو عاجزی وکا لکه د خاورې په شان د خاورې په شان عاجزی وکا عاجزی وکا د خاورې په شان واستكبر ازان متبر غنو وكان من الكافرين او ذا كافرون فلم دع الله كي ما تكتمون خارشو وكان من الكافرين او ذا كافرون فلم دع الله كي يا كان سوارا شد كافرون ندوال سيدي فلم دع الله كي مخيو او سجدي سروس شو يعني خارشو اور سجدین ایچ انکارو کنو خارشو وکان من الکافرین او شده ده کافرانونا ده انکار کن کنا فقلنا آی آدم اسکن اکرام آدم ده آدم علیہ السلام و السلام اکرام ده علم اکرام کی گی او لگ تربیتی ده آدم علیہ السلام اکرام او ده آغلگ تربیت میلمه سړی مهمان خانه ته بوزي مدانه چې دغه مهمان خانه یې ځای او دغه پاتې شي او دغه لپاره لږ وخت اکرام لاله شي. آدم علیه الصلاه والسلام هغه چې کم دی نو الله رب العزت بوته او ښکاره کوي الله رب العزت فوقیت د انسان په شیطان باندې. شیطان کې هم د خیر او د شر ماده پراته و پیریانو کې د خیر او د شر ماده پراته و خوایي کې د شر ماده غالب و زګه مخامخي د الله د حکم انکار وکاو او به ولا تاویلات کول خپل عجزي نه مانله نو به د خلافت قابل نه دی به خپل حکومت چلی دی د الله نه چلی دی به چې کندنو خلق ځان تراولي و دے لائق دا دے ندے چھ دے دے چھ کمدنو مسلح شی او دے دا اللہ حکومت چلی. انسان تاو گورا سمر تابدار دے سمر تابدار دے پیرتن اون او خوڑل شوا بیاوم اللہ تجاڑی بیاوم اللہ تجاڑی پیروان دے تن اون او خوڑل شوا او لگیا دے الله رضا کوي او الله تجاری دا تمهیدوم دی سلورم نعمت تا هغه دا تمهید پای کې ښکار کوي فوقیت د انسان اوچتواله د انسان په جناتو چې جناتو خپل غلطای لا تاویلونه کول او نور مغلطول انسان حتی الوسع دا الله تابعداری کوي او چې کله تی نغلطی وشی نو اللہ تجاڑی دا انسانیتو چه دانو چه غلطی با نکی دلا خوچه غلطی وشی نو پا غلطه اکلکی گا ما پا غلطه با نکلکی گا ما نو قلنا یا آدم اسکن او میویل اے آدم او سیگتا او بی بی دی بلی باقی دا یا جنت الخلدو اغا اصل جنت و آدم علیہ السلام مل مسیا لتل او پات کې دوه نو تل او هغه نه سوکراوځي نه الا چې کله په عمل لاړ شي. آدم علیہ السلام مل مسکوب باندې تل او په عمل باندې نو تل یا د دینه مراد یو عام باغ دی خسته باغ او هغه ته آدم علیہ السلام لاړو د مل مسیا په تصور باندې د میلمستیا په تور باندې وتلاړو او قلنا وزوجک او بیبی دی الجنت امر باغ کی او خریده دینا رغدن پا پریمانا پا زادای رغدن پریمانا چکم زستا سخوخی یعنی اندازه کی اون پابندی نشتا رغدن چه سمرا خوری او حیث و شئتو ما زیبانیم پابندی نشتا چکم زی خوری چکم ده اخری خو هدایت یو واورا چو ولا تقربا ده شجرا او منزدی کی گئی دی بوٹی تا دی بوٹی تا منزدی کی گئی یعنی دام اخری ولا تقربا ده شجرا او منزدی کی گئی دی بوٹی تا شیبت آسو ده پلکنی که انکو نا شیبت آسو ده ظالمانو نا اوس آدم علیہ السلام بوٹے او خوڑو ظالم شو حالان کې قران وای لا ينال وعد الظالمين هغه زي ابن امام رازي ذکر کړی دی چې وا ظالم لا يكون نبيا ظالم پیغمبر نه او په اتفاق باندې آدم علی السلام پیغمبر دی آدم علی السلام پیغمبر دی فتکونا من الظالمین څه مطلب دی یو او منځ کې ګرځي بوټی تا د قستا شایو تاسو د ګناګارونه کتا تاسو د قستا ورنږدې شئ نو ظالم به نو آدم علیہ السلام د قستا نږدې شئ قران صفاوی سوره توحه 115 کې فانسیا ولم نجد له ازما هیرشو ولم نجد له ازما او داغه په کله کې اراده نو نو هغه اراده نو او دا زمون هدايه ویلی دي لا ظلم الا عن قصد ظلم په اراده ای به اراده ظلم نه لا ظلم الا عن قصد بغیر د اراده نه ظلم نه ولا تقربا من ذکی گئی دی بوٹی تا پی رادا که پی رادا نیزدی شوئی نو شیبا دا ظالمانونا پی رادا نو نیزدی شوئی نو ظالم نو دویم او من ذکی گئی دی بوٹی تا که نیزدی شوئی نو شیبا دا خپل کمی کون کنا دا ظلم لغوی دی ظلم تشریعی ندی گناہگاری دل ندی مراد بلکه ظلم لغوی مراد دی ظلم نقصان ته وای دا قران کې ډیر ځای راغلی دی سورہ کاف 33 کې وای لم تظلم من شیء نبی کماو دین معمولیوم سبه کماولنا لم تظلم من شیء نبی کماو دین معمولی دارنگ لا تظلمون ولا تظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دا قران کې ډیر ځای دی یو ځای نه ډیر ځای نو دلته ظلم لغوی دی فتكونا من الظالمين من الظالمين انفسكم ځان له تکلیف ورکړي او سیاره خوري بیا به ګټي فتكونا من الظالمين شایواد کمی کون کنام پل راحت او پل آرام بکم کئی ما توریدی رای مولا مانا کڑی دا من ازوار رینا انفس اکمام خپل زرر باو کئی خپل زان لبا کمی ور کئی اغا بوٹ سو تعین و شجرتی من فضول لیلم دوون دی که لگی دل دا فضول لیلم دی فائدہ بگنیشتا البت ازم روا چه دا شجرت الخیر وشتر فدی و نبانی آدم علیہ السلام خیر و شر و پیجندل چه حکم منلو که خیر دے بنده تا راحت ملاوی گی او چه حکم پاتی شی نو دا بنده پا راحت او آرام کی کمی رازی نو آدم علیہ السلام پی خیر و شر و پیجندل دو رو پی جندل چه منین و جنت تی او چه نمانین و اوزی با دا خیر و شر آدم بیو پی جندل دا شجرت و معرفت الخیر و شر دا اون و دا معرفت دا خیر و دا شر ولا تقربا دی شجره فتکونا من الظالمین انبیاؤنا چه کم خلاف اولا کار شوئی نو هغه ته معصیت او ګنا نه وي ګنا مکه اراده غواړي چې سړی په اراده غلطي وکړي یعنی حکم پاتې شي په اراده کله یو سړی نه روزه کې یو سړی وبوس کله او به سړی پېیر باندې یو جامې وو او یې چې کمنو یو جګ د ګوړي شربت وو روزه ماتي کی په ایر باندې اوس کلماتی کی کدا قصه د ګوت شلم احساس کلا په دې د یو ګوت شلم احساس کلا د قصه روجا یوازې ما ته نه ده چې فرضي روجا وا او دا چلې د قصه وکړو په دوه میاشتې روجي دي په خیره سره پر لپسې وای دي کې نه دي قص او د غیر قص دومره فرق لینو هغه بل ګناګاروم نشو روزه نه خراب شوی ولټه نبی علیہ السلام یې فریده یا دوته هم خدای یې په خوري الله یې په خوري او ګناګاروم نه روزه نه ده ماته ولې اراده نه وا اراده نه وا او چې د قصته معمولی یو ګټ اوس کو بلکې یو ساس کې او به تیر کړی او د قصته تیر کړی نو سوم شو ګناګارون شو جرم پر راغې او فرض به زتی وکړه دنیا سروجی ونی د کنا راځي پیغمبرانو نه چې کوم ظاهری کې سکارونه صادر شوی دي نه په اراده نه دي لکه موسی علی السلام خلاصې کو او سړې وو نو په خلاصي کې خلک کله گزار ورکې نه ملګری نه نرته ته صدورن خته مړه مونږ لري کوه تار ځان نه پلار جوړ کړ او سپېړ ول ورکی موسی علی السلام د ادب د پاړه سپېړ ورکړه هغه سا کو نه کینی ول عمر شو نو موسی علی السلام خو وجنه او غیر ارادي خبره وا ادم علی السلام داغه نه ونه ير شو بلا ونه وی بس یارسو تاویل شو ارس چې ځان نه خبره را خو قرآن وی فنسیا ایری شو او بوٹے او خوڑو بوٹے چه کمدن او خوڑو نو چه بوٹے او خوڑ پا ایرا نو دا آدم اسمت مات شو دا آدم اسمت نده خراب او گنانگار نده پا دیبانه او گنانگار نده دا بناوی چه دا پیغمبرانو نو وڑو که گناه کی گی چه گناه ستاوی اغتی نکی گی گناہ چه ستا ہوئی دغی تا گناہ نوئی عالمان ویلی دی چه دیتا ومنگ یا خلاف الاولا وایو یا ترک الابزل بوایو یا بوتا زلات وایو خویدل فا ازل لهم خویدل بوتا وایو پا دیوانی دی گناہ اطلاق نکی دا شکل لی گناہ دی لکا حکم پاتی شو شکل لی جا دی دا گناہ دی خو گناہ ندی شکل لگناه نه گناه نه ده لکه آسا آدمو شکل لعیسیان را به خویسیان نه ده لکه روجه که پیر سڑیو بوس کلی نو شکل ده افتار ده خو افتار نه ده نو دا تویلی چی چی افتر ولم یفتر افتر ولم یفتر ددو گیڑی تاو بلاری خو روجه پی ماتا نه ده نو دا آدم نه حکم پاتی شو آسا خوالم یاسی حکم تی پاتی شو گناهگار نده زکا فنسیا فنسیا زن دا زور ورکی چه خام خواب دامانی چه وڑو که گناه دا پیغمبر نکیگی دا پیغمبر نکیگی لکه صاحب دا حکمت القرآن غلطی باتی شوی زور والا ورکرده پدیزه وجوهات ذکر کئی وجوهات ذکر کئی چه دا تی کمدنو خامخا به دا معنی چې پیغمبر نه وړوکې ګناه کیږي ګناه تي کیږي دا چې کمندونو د سنې آزاد خیال مولانو نه متاثرې دا غي خبرې ترجمه کوي لکه رشید رضا شو نو رشید رضا خبرې ترجمه کړې دي او هغه ذکر کوي دا غلطی ده الله دې وته معاف کړي کپی سومانه فذکونا من الظالمین فاز اللهم الشیطان او خویل ادوار لر شیطان زلتی و تویل ده فاز اللهم امالی والا ذکر کلی دی تاس تبا یادی ان الانبیاء لفی امان حانی لیسیال عمدن او نظالیم ان الانبیاء لفی امان حانی لیسیال عمدن او نظالیم انبیاء دو گناه دو قصد بلکل پامن او خواهد اللہ زی خوایدل راشی بی ارادی یو کار چې کم دنو شي لاغي شکل لچای نو ګنای هغه بیا ټول عمر جاړي ټول عمر بیا جاړي فاز اللهم شیطان او خوایل دی دوار شیطان انا د وجد دی وننا ان سببیه دی ان سببیه دی دا به په کار راشي په صورت سواد کې فاز اللهم او خوایل دی دوار شیطان انا د وجد دی وننا فاخرجهما نو وی اصل دا دوار دا غنیمتونو نا کانا فی چری وبدی کې نسبت شیطان تو کو زکا وسوسه شیطان وا عرب کی بیاداغی تفصیل لازی فاخر جاو ما نوی اصل دی دوار لرا مما داغ سنا کانا پی چه دا دوار پاگی کیو فقل نابی تو دادم علی السلام تلیو یا خدای خیر رکی مورنا سندی سے ذکر کری دی وی آدم علیہ السلام د جنت نرایستل دا سیو لکه بچه د تین کٹ کول چه بسته کنا دا نور نعمتون هم خوڑل غواری دا نور نعمتون هم خوڑل غواری و آدم علیہ السلام اسی ده جنت نراوتنا حال تا کل خوشحالو زبردست دیو او دیخو پیدا سلو زمکی لپیداو و دا سزا خونو و حال تا بسته مل مستیا پورشو اس چل ولا پکار دی چراوزی نوالتا و تا چه کمدنو مور کلا کلا معشوم تا پسینه بانی مرچکیو لگی چه دیده دینه سشی و یریگی چه سبری شی دک کشانتی و تا مرچکی پیو لگو لا تقربا حاضی شجرا دیوال راشتوی و دغاو کتو خو آدم دور دغشو چه دا زمان جور سزار جرلی جرلی جرلی جرلی جرلی اللہ معاف کو دا چه کمدنو فاخر و قلنا بی تو او میزی دا سزا انو دا او چه کمدنو دا آدم علیہ السلام اصل زیتا ردلو او میوی لارشی کشی ای بی تو بانی پوشوی منگ راغلی دلتا منگ دلتا را ختلی نیو منگ دلتا راغلیو زمان اصل زی بل زی ری موان رومی ویلی دی وی من ازان جا آمدیم هم آزان جا می رویم منگ دا غزای نراغلیو او آغزای تا ببیازو هم چو دریا با بحر می رویم پشان دا سین لکا سمندر تا چی وروڑی لکا سین چی سمندر تا روان شی منگ دا حل تا نراغلیو حل تا زو دا دا سمندر و با دا دا بخاراتو پا شکل رالی رالی پا گرونو واری دی او پس ما کووری دی نو سندونو کی بیا چه تلاری سامندر تلاری بیا لاری منگا چه کمدنو روحونا براو علتا خطرالو او بیا با برزو نو که برتلو صلاحیتو نو سیده گینی لا تفتح لهم ابوابس سامام بیا بر دروازی نو کلاوی گی مراو لیده او چه کم سی روانو اغت بوئی ایتها النفس الطیبه فی جسد طیب پخیر پخیر یا پاک سڑیا په پاک بدن کې وی رازا رازا مرحبا ورونه ته کولاو او چې کوم لړ شي ورونه کې سوکته پلان کې پلان کیږي ایتها النفس الخبیثه فی جسد الخبیث ګند فخاچتا دا د ښاو ځای نه لري کته ځه لړکیګا راو بیلی کتا سجیم تا بلان شی سجی ای بی تو زب بارا وقل نا بی تو آمویل زی کتا لان شی بازو کم من لباز تا منگ ال تا طول و ارواح پا کتا رالل بیا دل تا چه کم دنو عرفات کی آدی علستو واغس پا بلزل بازو کم لباز نا دو آمویل لارشی زنستاسو بازنو دا پارا دشمنانی ای دنیا کی عداوت تے بعض کم لباز نادو یو شیطانو او بل آدم آدم چه کم دنو در رحمانیت کار کو تخلافت او شیطان در شیطانت کار کو تخلافت نعراول بغاوت اگا باغیو بغاوت کاری کو دو دوارو بیو بل سر جنگی دویم په بدن د انسان کې یو حیوانیت ختواله او بل بارواله ته دې دواړو به یو بل سره جنگي بدن به کترا کاږي او روح به په بار را کاږي دا دعوت میدان بګرن بعضکم لبعض نادو توجه کوئ د دې وجنا په دې دنیا کې خدای خیر خدای خیر د دې وجنا په دې دنیا کې چې څومره په تیز رفتار سره روحاني سفر پې کیږي نو دومره بیا پس د مرګ نه کیږي ځکه چې اوس مقابله ده نو یو نیکی دی سم پا بر رسی پس دا مرگا پیغمبر تا گورا بیا پا کیا جر نشتی روحانی سفر بیا نکی ولی علتا مقابله نشتی او دلتا مقابله دا نو مقابله سر رجی مختصر نیکی اکڑا فالا پی دل دی رجر سکی در کئی مولانا سندی اوزای کی لکلی دی چه پا دی دنیا کی پا یو کال نیم کی بنده دومره سفر کوله شی چه پس د مرگه پا زرگونو کلونو کی نیشی کوله اوی آراف والا چی دی نو دی دی روحانیت کمی تا دا غزای ناستی خدای خبر چی دی با سو زر کالا تیرهی نو دی با کمی پورا کئی چه دی چه کمدنو بارا لار شی نو چه دی با سو زر کالا ناستی پا دا غزای کی او پا دی دنیا کی څه کمندنو په یوونی کې دومره رفتار کولې چې سوایم سبحان الله چې وې دومره ونه دلنال کیږي چې 1500 کال رفتار اس چې کمندنو منډه وې اگر رفتار بخلاص نکی دا د روحاني سفر درجات دي روحاني سفر درجات دي دا دي دا ربي اثرات دي خو چې من خو په ګناونو خراب نکو کنه نو چې په یو فیسبوک کې جنایت او قتل نو چې سړي ګټلو والی زوال ختم دا روحانی مدارج دی نو بعض کم لباز نادو بدن بری کتا کئی چه بد نظریو که کتا دی راک کئی غلط چیزون اووینی واوری غلط کتا دی راک کئی دا دعوت تی خواهشات تی کتا راک کئی روحانیات تی پو بربوزی بعض کم لباز نادو دا دیو جنا پا دی دنیا کی گلائے رنگارنگ زینت ہے چمن کا گلائے رنگارنگ زینت ہے چمن کا دا گلون چلی ذوق اس جہان کا زیب اختلاف سے گلائے رنگارنگ زینت ہے چمن کا دا چمن کے جو قسم قسم گلون ہی دا ددی خواہشی دا ردی سوی لکت زیر گولیو سر گولیو سپین گولیو اودی گولیو دا کسما کسم گولونا دا چمن خواهش سے ذوق از جہان کا زیب اختلاف سے ذوق دا شاعر نم نے وید دی دنیا خواهش پدی گڑ وڈ پیا باندھ دے چیو بلے کتا راکا گی او بل بلے بارا راکا گی والے ذالک خلقهم لا یزالونا مختلف فی نام دید وجنا دغل نیکای اجر دی تو قرآن تا ناستی تال اجر در کئی من سر پرشتی ناستی دیگی ناستی دی قرآن تکنی دی ناستی ها خودو بلا زمان نی ناستی ناستی دی ایل اجر سی نشتی زکا آغی که اختلاف نشتی او من که اختلافو من به دین علاو بلوم سکولیشو او من پا خپل اختیار اغا پری خودل دا الله په فضل قران ته کې ناشتو نو الله دې قبول کړي موږ له په الله سره راغلي اجر راکې د دې وجنا په دې ځان کې روحاني مدارج په برزي ترقی کوي روح زګه دلته عداوت کې بان ولکم فلارض اتا سلا پزما کې زائد آرام دي مستقرون زائد پات کې دو دلته وتا سلګا دما کوي زائد پات کې دو دې ومتاعن او فائدہ غسلی خلق تا وقتا پوری یعنی دا اسمکا ستا دا ایمی قرارگا ندا بازل ته یو ډیوټه راغله چې دا الله حکومت کار کوي په ډیوټه راغله د یو فوجي ډیوټي لګیدل را سیاچین کې هغه سیاچین کې کور نه جوړي هغه سیاچین کې دی رکیږي نه هغه وی بازل ته ډیوټي دا او بل بیا ما سم یو سره فوجي ډیوټه لته سودان ته هغه ته چې کوم نن کور نه جوړي هغه ته وی دا زماده پات کې دوځه نه دی بس دو بیار دلتا نروانیم من دلتا دیوٹیل راغلیو کار لراغلیو خلافت او عبادت لراغلیو ومتاون الہ حین دلتا سو وقت ارکاد ضرورت سامان دے متا چه بنده پی خپل مقصد پاسانا حسی دی ضرورت سامانی دے سهولت سوی سامان یعنی کئی عبادت او کئی خلافت دا دی مقصود دے دا دی مقصود خور دې لپاره تعالی لګه پنګ سوا پکاروا لکراغله سبق لای خډوډه دل لګه سوا پکاروا او دارنګي دو بیت الخلا زید له سو پکارو بل دا ضرورت سامان دې دا دې متاوي اسنا چې تب بیت الخلا کې شپتی رول شروع کی اته دې کم نه نو لنګر کې کاټوا چای خپل کارو پیژنه مقصد پیژنه نو دا نه چې ته چې کم نه په دې دنیا کې روک شي دا متا به وي مقصود نه وي فائدہ په واخله ارتاو کا وا متا ان الہین یا امه جاء الرقیم واخذ المتا وفر وتبارک الجبل اسمائی وی لغت پسې ګرځیدم وی متا به معلومات کول وینا صاحبای کی باندو تلالم ما شمیرا منڈکڑی او مورتوی یا امہ جا الرقیم اخذ المتا و تبارک الجبل و موری رقیم راغی متا واغذ او تبارک الجبل او کو ویمائی چیز دی دیوٹ رکو پسی کردن ریسا مطلب دی ویچ سپیر آگی او دلو خوشوڑا او یای کرسوف اخذ واغذ اخذ المتا وفر الى الجبل وتبارك الجبل او غرتو خوتو لارج کمدن او غرتا ومتا اولو خوشوڑا شلوخی بصفا کی ارتاوی کی ارتاوی کی ندا سا فائدہ دا لگ وقت پوری ضرورت پی پورا کا سا وقتا بیاو بلتا ربتا روان اخپل زیل بزی ولکم فی الارد اختاس رب ازما کی زائد آرام دی یعنی دا همیشه پاتې کېدو ځای نه دی مستقر قرارګاه ده یعنی او د لارې مسافرې ومتاع الهین او فایده تر وخته یا وخته پورې فتلقا ادو من ربي څلورم احسان ستاسو د باباجي نه کوتاهی شوی و هغه مې ورته معاف کو زده کړلې آدم د خپل تربیت کوونکي نه ودې کتل من ربي دا د بدن تربیت کې کېږي روح روح از غیر آغلی و خطایی را آغلی و دا غیر افتار که کمی کهو آدم ویچ دا رفتار کم پاتی نشی اوز پا برالانشم سمی جرل سمی جرل چل نور تو چه زبا مولا سنگ رازی کوم اللہ و توی داست داست رازی که ما بولو سور مهربانه دی سور مهربانه دی نغمو کی ابتدا تی کبھی میرے نام سے اشکو کی انتہا ہوں مجھے یاد کیجئے ہوا الاول والآخر ابتدا ہم داغن کی گی اب اختتام ہم پاغ کی گی نتوئی زدہ اللہ سوچت کا لگو نوچتا یہ در لمسو کو اللہ او قبل یہ امسو کو اللہ الاول شروع ہم داغن کی گی اب اختتام ہم پو اگر باندې کیږي نو آدم علیہ السلام ته الله طریقه او خودل کلمات او تو خودل ذکر له آدم د خپل پالون کی او د خپل تربیت کوم کی نام هم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں را دکلائے کسے کرا روی منزل ہی نہیں من خو خیو خصوص د کوم کی نشته آدم زګاو الله رب العزت قبول کو ا کلمات سو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا داد آدم د ملغلر ملغلر اوخو نتیجه وا چې الله ولا پسله کې دا کلمات واچول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اقبال وی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چھل لیے قطرے جسے وہ میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چھل لیے شان کریمی ملغلر اگن لی سو قطرے جسے میرے عرق انفعال کے زمان سڑا درد کلو انفعال پکرا گلو زمان بابا سڑا درد کلو تاغی ملغلری آغا اوخ کی زما مولا ملغلری اوگان لی او پخپل کلام کے اولی کلی چه ربنا ظلمنا انفرسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین دا دی کمدن لادم کلماتو تاغی نیسو جو اکڑو بی حق محمد بی حق محمد وی نبی علیہ السلام اللہ تا پیش کو نبی علیہ السلام پیش کو دا مستدرک دا حاکم ذکر کری او وسرائی لکلی دی وی صحیحون علی شرط شیخین وی شیخین پا ترتیب برابر دے بالکل وی دا سیدے لکا دا بخاری و دا مسلم روایت دا دا مستدرکا دا حاکم دا گارڈر اونا یو گارڈر دے چوچت کڑے دے شاید العزیز بستان محادثین کی ذکر کری دی چه دا مستدرک چه دی نو دا آغی پا تصحیم و دوکا کی گا با تصحیح حاکم غرر نشوید پا تصحیح دا حاکم و دوکا کی گا تا تعلیقات زہبی ندی دا باشا چه سو دی امام زہبی لاندی خبر علی دلی نوی نو دا مستدرک پا ٹیک کول و بچا تا ٹیکو نوائی امام زہبی سے لکلی دی اغلان دی لکی مستدرک کی قلتو بل موضوعن دا دی روایت بارکی لکی وی نا وی دیکھ ہوئی چه صحیحون علا شرط الشیخین وی زوام چه نا بل موضوعن بلکی دا من گڑتا خبر دا اصیر جمیلش پی قیصہ دا او چاپیز نبی علیہ السلام نم لکل دے نا غلط خبر دا بالکل دا موضوعی منگڑا تا خبر دا شیعگانو تی پنج تن پاک جوڑ کو با حق کے پنج تن پاک دا دیارو دا سر اصل نشتا فطلق آدمو دقل آدم دا خپل ربنا دا خپل تربیت کو ان کی نام یا سو غٹ خبری نو اللہ میں ربانی اکڑا پا دباندی فطاب آلے اخو آدمو کنا زمان بیا منی آنا انہو التواب الرحیم آغا اللہ دے بیا بیا رضا کی دن کے تواب مبالغہ میں تکرار لگ رہا بیا بیا رضا کی دن کے دویم التواب پا آسان رضا کی دن کے دیر پا آسان رضا کی گی تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی تراشا بل بیا گورا تنگستی عالم میں جو گھبراتا ہوں پر دری غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم کتنا ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں انہو و تواب پاسان رضا کی گی اللہ انہو و تواب آغا اللہ دے بیا بیا رضا کی دن کے بیا بیا توبہ قبل ان کے تب پا توبہ یستل استڑے شی اگر پا قبل انہوں نے استڑے کی گی ست بار اگر توبہ شکستی باز آم ہین درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیس ست بار اگر توبہ شکستی باز آم کسل زلے توبہ ما تکڑی تا اللہ دربار لراشا آغا اللہ دے بیا بیا رضا کی دن کے پاسان رضا کی دن کے ہر رحیم ہم ربانی کو ان کے یعنی توفیق دنے کیا اور کئی توفیق دنے کا ورکا ان کے قلنا بھی تو ہم ویل زی اغمق کے حاکمیتو زی کتا اس وطرہ حکمت ہم ذکر گئی زی نسلا کارو موالا گئی ای بھی تو منا زی دینا جمعان طول ای بھی کچھ شئی منا دینا جمعان طول نو زی نسلا فا امایات ینکم منی ہو دا یو علم الاسماء هغه د کائنات نه پیدا غسل لکه ساينس ټکنالوژي او دین د علم الهدایت دا ساينس او دا ټکنالوژي با چلای زما په قانون باندې د دې ځمکنا ماربل راو باسا خو استعماله وې زما په قانون د دین الرجی رایستل زما په قانون استعماله ول زما په قانون ریخم او جامع جوړول دا جوړ کا خو استعماله ول زما په قانون دا ټول خوراک می در لګل دی خو استعماله زما په قانون اما یاتی انکم منی ودان علم الهدایت دا انسان کمالو چې دا کائنات داس استعمال کم چې الله ته په ورسم دا انسان عقل نه بالا تر نه دا انسان عقل نشي کولای چې دې چې کم دنو الله رضا کی الله رضا کی د دې کائنات سمندر نه وچ نه لوندې نه فائدہ واخلي په داسه طریقه چې الله به سکی رضا کی دا هدایت په الله را لګي د خلافت قانون به الله را لګي علم الهدایت دا شو دا انسان امتیاز دی نو کراشی تاستا اما سر زکا ذکر کئی چلا سپا ما واجب نوی زمان طرف نا هدایت فمن تا بی اودایا چاچی تا بیداری اکڑا زمان دا هدایت بشارت ذکر کئی باب ختمی نو بشارت چاچی تا بیداری اکڑا دا هدایت زمان فمن تا بی اودایا سوک چی روان چی زمان پا هدایت دیستا که هدایت سده او عبدو فلا خوفون علیم نبوی خطر دی سرا در آروان وقت اس خطر بنوی آنما دی غم کئی پتیر پسی بخپنوشی چه چا دا اللہ عبادت کرده در آروان و خطرون با بلکل بی فکروی او تیر کی دا بوتانو دا لیڈرانو دا بادشایانو غلامی پر خودلی دا پاگی پسی با ناراض نوی ناراض بر پسی نوی اس غم جن بنی ولا میازنون آنا بدی غم کئی آ کسان چنکار وکړو د کومې مسلې نه او بدو ربکم فکذبوا بآیاتنا او دروغجن وکړل زما د آیاتونه دا دلیلونه او بدو اولئک اصحاب النار دار دوزخیان او دوی په دې کې همیشه واخر دروانه بس پکو